สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่158นะครับร้อยเรียงคำอุปมาตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องผู้คนในราชอาณาจักรหรือในแผ่นดินของพระเจ้าเราซึ่งเป็นผู้คนนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าแผ่นดินของพระเจ้าให้สูงสุดนะครับเพื่อที่เราจะตัดสินใจพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราจะต้องตั้งใจนะครับและเอาจริงเอาจังที่จะเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์และจะจักเป็นประชากรที่เป็นของแผ่นดินสวรรค์ประเภทที่ดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับก็คือประเภทที่มีความตั้งใจจริงมีการอุทิศเสียสละชีวิตของเราจริงแล้วก็มีการมีชีวิตที่เชื่อฟังทำตามพระเยซูจริงพระเยซูไม่ประสงค์สาวกพวกฉับฉวยนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเตือนเราให้เอาจริงเอาจังในการคิดครับเอาจริงเอาจังในการคิดให้รอบคอบและคิดถึงผลที่ตามมาก่อนจะตัดสินใจนะครับของดีครับแท้จริงแล้วไม่ต้องยัดเยียดแต่ที่พระเยซูนั้นได้หยิบยื่นให้กับเรานะครับแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงพระคุณและความรักมากมายในชีวิตของพวกเราพระเยซูปรารถนาที่จะเห็นเราเอาจริงเอาจังในแผ่นดินของพระเจ้าเอาจริงเอาจังที่จะได้แผ่นดินของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองและสามารถที่จะแบ่งปันแผ่นดินของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือไม่ใช่ยัดเยียดแต่พระองค์พยายามนะครับที่จะโน้มน้าวจูงใจเราทั้งหลายให้ถูกต้องให้มีท่าทีที่ดีครับในการที่เราจะส่งต่อแผ่นดินของพระเจ้ารับเอาแผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราและส่งต่อแผ่นดินของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคนอื่นๆอีกมากมายในวันนี้ครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของการร้อยเรียงเรื่องคำอุปมาเพื่อที่เราจะเข้าใจครับวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวข้องกับวิกฤตของราชอาณาจักรของพระเจ้าหรือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนที่ในอาณาจักรและนอกอาณาจักรครับพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้เป็นคำอุปมาที่จัดให้จัดกลุ่มสุดท้ายนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่พระเยซูสถาปนาแผ่นดินในการปกครองของพระเจ้าแล้วภารกิจแห่งแผ่นดินนี้กำลังมุ่งไปสู่วิกฤตที่ยิ่งใหญ่ก็คือเวลาที่พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนกับจัดการกับประชากรของพระองค์และวิกฤตการครั้งนี้ซึ่งเป็นวิกฤตแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าวิกฤตแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นจะนำมาซึ่งหายนะสู่พวกยิวและพวกวิหารและพระวิหารของเขาครับพวกยิวและพระวิหารของเขาถามว่าทำไมจะต้องถูกพิพากษาด้วยจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษด้วยครับเพราะว่าพวกเขาล้มเหลวครับล้มเหลวและปฏิเสธที่จะให้น้ำมันไทยของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของเขาสำเร็จนั่นคือแสดงการที่เขาแสดงออกโดยการประหารชีวิตและไม่เชื่อฟังพระเมสสิยาก็คือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเสด็จมาครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิเสธไม่ให้น้ำมันไทยของพระเจ้าสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันการทนทุกข์และการตายของพระเมสสิยาหรือพระเยซูผู้รับใช้ของพระเจ้าก็กำลังจะมาถึงแต่เนื้อความตายนั่นเองได้แฝงไว้ซึ่งชัยชนะของพระเจ้าและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของอิสราเอลใหม่พี่น้องครับและนี่เป็นเบื้องหลังที่อุปมากลุ่มนี้ถูกเล่าขึ้นมาโดยพระเยซูนั่นเองวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้ากำลังจะพิพากษากำลังจะจัดการกับประชากรหรือคนที่ไม่เชื่อพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโน้มน้าวให้โอกาสเขาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเข้มงวดนะครับความเข้มงวดในเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าแสดงถึงว่าในอนาคตครับมีวิกฤตแน่นอนนะครับที่ผ่านมาในอดีตมีวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แน่นอนครับในอนาคตก็จะมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเหมือนกันวิกฤตนั้นคืออะไรครับวิกฤตนั้นก็คือการปูนบําเหน็จรางวัลนะครับวิกฤตนั้นก็คือที่พากษาครับแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลีแยกคนชั่วออกจากคนดีนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิกฤตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าครับอย่างก็ตามครับเมื่อพระเยซูได้ทรงชี้ไปชนบนแม่นเข็มสิ่งที่เป็นการันตีในความเป็นพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูก็คือการเป็นขึ้นจากความตาย ครับการเป็นขึ้นเหนือความตายนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูนั้นเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความตายนั้นแขวนไว้ซึ่งชัยชนะของพระเจ้าและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระเยซูคริสต์ในครั้งที่สองเพื่อที่พระเยซูจะเป็นผู้ที่ปกครองแผ่นดินของพระองค์ก็คืออาณาจักรพันปีนะครับชัดเจนมากพี่น้องครับนี่คือเรื่องเบื้องหลังของการกลับมาครั้งหนึ่งของอิสราเอลใหม่การกลับมาครั้งหนึ่งขององค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นเบื้องหลังที่กำหนดมาแห่งวิกฤตแห่งแผ่นดินพระเจ้าถูกเล่ามาโดยพระเยซูนั่นเองประการต่อไปครับเราจะเห็นว่าความไม่พร้อมและการที่ไม่พยายามเข้าใจของประชาชนหรือคนยิวได้รับการตำหนินะครับอุปมาเรื่องเด็กที่นั่งกลางตลาดในลูกาบทที่7และมัทธิวบทที่11ครับและจะพบว่าในเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องของความไม่พร้อมและความที่ไม่พยายามเข้าใจนะครับของประชาชนและประการต่อไปก็คือการตักเตือนนะครับเกี่ยวกับการมาถึงของวิกฤตในอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่พี่น้องคงจะจำได้นะครับว่าเศรษฐีโง่นั้นเกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ถึงขั้นเขามีความสบายใจมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่ในที่สุดเป็นไงครับพระเจ้าบอกว่าในคืนนี้เราจะเอาชีวิตเจ้าไปเสียแล้วสิ่งต่างที่เจ้าหาทั้งมาหามาทั้งชีวิตนั้นจะตกเป็นของใครแล้วนะประการต่อไปครับก็คือพระเยซูกำลังตักเตือนเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในระหว่างการรอคอยนะครับรอคอยการกลับมาของพระเยซูในคำอุปมาเรื่องบ่าวสัตย์ซื่อและบ่าวไม่สัตย์ซื่อพี่น้องครับความสัตย์ซื่อนะครับและความรับผิดชอบสำคัญมากครับนะต่อชีวิตที่รอคอยพระเยซูต่อชีวิตที่จะตามมาหลังจากที่พระเยซูได้มารับเราไปอยู่กับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้เตือนครับในฐานะที่เราเป็นผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าเรารับพระคุณเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์นะครับเรื่องราวของเศรษฐีกับราชาลัสในลูกาบทที่16นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับทำให้เราทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของการกลับใจใหม่ครับวิกฤตจะเกิดขึ้นกับผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเกิดเขาไม่กลับใจใหม่แต่ผมได้ย้ำเน้นเสมอนะครับว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญนะครับที่สุดอย่างหนึ่งเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการกลับใจใหม่นี้ของคริสเตียนนะครับอุปมาต่อไปก็คืออุปมาเรื่องคนใช้ที่เฝ้าระวังอยู่นะครับในลูกาบทที่12ข้อ35และอุปมาเรื่องขโมยลูกาบทที่12ข้อ39นะครับและอุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนพี่น้องครับซึ่งเราได้เรียนมาแล้วมัทธิวบทที่25นะครับคำสอนหลักของคนเหล่านี้หรือเรื่องการสอนนี้คืออุปมาต่างๆเหล่านี้ก็คือเรื่องของความพร้อมครับความพร้อมความพร้อมของคนที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้าความพร้อมของการมานะครับนะครับความพร้อมกันมาเรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมเราอดไปครับถ้าเราไม่พร้อมเราไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจ้าได้โดยสรุปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นหัวใจของคำสอนอุปมาต่างๆที่พระเยซูเล่านะครับแผ่นดินพระเจ้าเป็นหัวใจของคำสอนของคำอุปมาต่างๆที่พระเยซูเล่าประการแรกก็คือเมื่อพระเยซูทรงเริ่มภารกิจของพระองค์คำอุปมาช่วยในการอธิบายและให้ความเข้าใจเรื่องข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าการเติบโตของแผ่นดินของพระเจ้านะครับนี่เป็นประการแรกหัวใจของคำสอนอุปมาประการที่สองก็คือคำอุปมานั้นชี้ให้ผู้คนได้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์นั้นทรงปกครองแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณนะครับด้วยความรักด้วยการให้อภัยนะครับประการที่สามครับอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่พระเยซูต้องการพบในชีวิตของผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าครับคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพกับหรือคุณสมบัติของผู้คนที่พระเยซูต้องการกับในแผ่นดินของพระเจ้าและสุดท้ายก็คื เป็นคำอุปมาที่ชี้ให้เห็นถึงการมาของวิกฤตการต่างๆและการที่พระเยซูเรียกร้องให้ผู้คนกลับมาหาความสว่างก็คือพระองค์ก่อนที่โลกนี้นะครับหรือว่าความมืดแห่งโลกนี้จะปกคลุมและครอบงำพวกเขาเนื่องจากนี่เป็นเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์ที่ถูกร้อยเรียงมาทำให้เราเห็นสี่ภาพนี้ครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้ความรู้ความจริงที่เราได้เรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังไปนั้นจะเกิดผลที่ดีจะเกิดการนำไปใช้ในชีวิตของพี่น้องที่ดีอาเมน